إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس بارك بحميد الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى katika hutuba ya leo tutakumbuka na kukumbushana kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika surat al-Kahf. Yaqulu subhanahu wa ta'ala wadrib lahum mathala al-hayati ad-dunya kama in anzalnahu min as-samaa' fa ikhtalata bihi nabatu al-ard فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا دوسوني الله سبحانه وتعالى كتك آيه أنا مبيا بن أمتومي صلى الله عليه وسلم atupigie mfano wadhrib lahum mathala alhayati ad-dunya wapigie wao mfano wa uhai wa dunia mfano wake ni sawa na maji tuliyoyateremsha kutoka mbinguni maji yale yakachanganyika na mimea ya ardhi fa asbaha hashiman baadaye yale maji yalipochanganyika na mimea ikapata rutba ikamea mimea hiyo na kuota na kustawi vizuri fa asbaha hashiman tadruhu riyah mimea ile ikabadilika kutoka katika hali ya kustawi hali ya ukijani ikaenda mimea ile ikawa ni mashuke yaliyokauka hashiman kitu kilichokauka hutama tadruhu riyah kiasi ya mabadiliko ikafikia mimea ile ni mikavu iliyokauka inachukuliwa na upepo tadruhu riyah upepo ukija unachukua kwa sababu yamekuwa ni mabua nimepesi mimea ile kiasi upepo ukija una uwezo wa kuyabeba. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni muweza. Almalu wal banuna zinatul hayati ad-dunya. Allah anaendelea kusema almalu wal banuna mali na watoto zinatul hayati ad-dunya. Ni mapambo ya uhai wa kidunia والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الله سبحانه وتعالى أنا سمى مالنا وتوتو نبام ونوحاي وكي دنيا، لكن الباقيات الصالحة يالي ينوبكي كتك متين دميما. الباقيات الصالحات ينوبكي كتك متين دميما. الباقيات الصالحات خير عند ربك نبورا هاي ومبلي يا ملواك ثوابا وخير أملا. نبورا kwa kuwa ni malipo na ni bora kwa kuwa ni matarajio anayotaraji mwanadamu. Almalu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba. Matendo mema, aqwalu wal a'mal, al baqiyatu khairun inda rabbika, khairu ish thawaba, ni bora mbele ya Mola wako kwa kulipa malipo yaliyokuwa mazuri. Wa khairun amala, na ndio bora kwa Mola wako kwa kuwa ndio matarajio yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anamtaka bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam atupigie mfano uhai wa kidunia, uhai ambao umejaa matumaini kwa kila anayeishi katika uhai huu. Kila mmoja anatumaini ya kuwa ataweza kuishi muda mrefu. Kila mmoja anatumaini ana uwezo wa kutimiza malengo yake aliyoweka. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akaambiwa mfano atupigie kwa uhai wa kidunia, kama vile mtu mkulima, mkulima aliyelima, aliyepanda mbegu zake, mbegu zake zikaota, ima mahindi au mchele au mpunga vile vile au mtama au aina yoyote ya mbegu ambazo amezipanda na kuota. Akasubiria mkulima huyu mvua kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mvua Allah akaiteremsha kutoka mbinguni. Mvua hii ikakutana na yale mazao, mazao yale yakanawiri yakastawi kiasi mkulima akawa ana matumaini ya kuwa nitavuna mazao yangu, nitavuna mazao yangu, nitapata chakula chakula, na vile vile ninaweza kupata chakula chengine nikauza kwa ajili ya maisha ya baadaye. Allah subhanahu wa ta'ala katika hali hiyo, mtu au mkulima amejawa matumaini ya kuweza kuyapata mazao yake kwa kuyavuna na yakamsaidia katika maisha yake, maisha yake ya kula, vile vile akapata chengine ya kuuza kuweza kukidhi haja zake nyingine za kidunia. Allah subhanahu wa ta'ala anayageuza mazao yale kabla hajavuna, anayafanya kuwa ni mabua yaliyokauka, kisha upepo unakuja unayachukua. Huu ni mfano Allah subhanahu wa ta'ala atupigia sisi wanadamu ya kuwa maisha haya unaweza ukawa na matumaini makubwa sana, nitaweza kufanya moja, mbili, tatu, nne, tano, lakini kabla matumaini yako hayajatimia, Allah subhanahu wa ta'ala anaichukua roho yako, unakufa hali ya kuwa hujatimiza malengo yako na makusudio yako hayajakuwa. Ibadallah, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama masalu alhayati ad-dunya kama in anzalnahu min as-samaa فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama mathalu alhayati ad-dunya kama in anzalnahu min as-samaa, hakika si vinginevyo mfano wa uhai wa kidunia, kama in anzalnahu min as-samaa, ni kama vile maji tuliyoteremsha kutoka mbinguni au maji kutoka juu, maana yake ni mvua. Fakhtalata bihi nabatu al-ardh, maji hayo yakaingiliana na mimea ya ardhini. Mimma yakulu an-nasu wal an'am, mimea ambayo watu hula mimea hiyo na wanyama. Mimma yakulu an-nasu wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha, mpaka ardhi itakapochukua, yani mvua imekuja, mimea imestawi, ardhi ikachukua pambo lake. Hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat, ikafikia ardhi ikachukua pambo lake, ardhi ikapendeza, kwa maana mimea ikastawi, kijani kibichi kinaonekana, mazao yananawiri kiasi kiasi, mwenye mazao anafurahi anapotazama mazao yake. Hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha, mpaka wale wenye mazao wakadhania kuwa sisi sasa tuna uwezo wa kuvuna, na hapa mimi huenda nikapata gunia tano, nikapata gunia sita, nikapata gunia saba. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara. Allah anasema mtu akiwa katika hali hiyo, amejawa na matumaini, atavuna katika ardhi yake magunia 10, 20, atapata chakula mwaka mzima. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ataha amruna laylan aw nahara, adhabu yetu yaijia ile mimea. Allah subhanahu wa ta'ala anakadiria adhabu inakuja katika mimea ile. Allah subhanahu wa ta'ala anaijalia ni vitu vilivyokauka. Ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasida, tunajalia kama vile hasida, mtu kashakuja kashavuna, yamebakia tu mashuke juu ya ardhi, mtu kashachukua mimea mazao amekwenda zake, kumbe hajavuna mtu huyo. Ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'allam taghala bil ams, mwenye mazao akija au mtu yoyote aliyopita katika shamba lile akija siku ya pili, hawezi kudhania, Allah anasema kama vile palikuwa pana mazao, hawezi dhani. Ka'allam taghala bil ams, huwezi kudhania kuwa jana palikuwa pana mazao. Adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika nufassilu al-ayat, Allah anasema hivyo ndiyo twazieka wazi aya zetu, twazieka wazi aya liqaumi yatafakkarun, kwa watu wenye kutafakari. Watu wenye kutafakari wanaokaa wakatafakari uhai huu wa dunia, basi watazame mfano huu. Uhai wa kidunia, Allah anasema mfano wake ni sawa na mtu aliyelima mazao yake, akapanda mazao yake yakastawi, mvua ikaja ikanawirisha ikamesha ile mizaa ile mazao yakamea vizuri yakastawi, akadhania mwenye mashamba hayo ya kuwa mimi nitavuna mazao yangu, hakuna kitu kingine hapa. Mazao yashafikia sehemu, kama ni mahindi yamejaza vizuri, mtu akawa na matumaini hayo. Allah subhanahu wa ta'ala analeta adhabu, anayageuza mazao yale ambayo jana yalikuwa ni kijani kibichi chamvutia aliyepanda, Allah anageuza anajalia kuwa ni makavu. Ima unaweza ukaja moto ule ukaunguza mazao, au Allah anaweza kuleta wadudu, au Allah anaweza kuingiza wanyama wakashambulia mazao yale au mimea ile. Siku ya pili mwenye shamba anakuja hakuti chochote. Ka'allam taghala bil ams, kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun. Hayo ndio maisha ya kidunia. Maisha ya kidunia, mwanadamu anadhania ataishi muda mrefu sana. Mwanadamu ana malengo mengi. Mtu ana malengo, mimi nikikua nitajenga nyumba, nitaoa mke wa kwanza, mke wa pili, nitajenga nyumba ya pili, nitaoa mke mwingine, nikipata hela nitanunua gari, nitanunua kadha, kesho huenda hivi nikafanikiwa yale. Mwanadamu anaishi katika amali, ana matarajio mengi, lakini tizama, matarajio haya yote yanakuja kukatwa na mauti. Mauti ni kama vile adhabu aliyotaja Allah katika shamba la mkulima. Allah analeta mauti kiasi yule mtu hadhani, au watu hawadhani kama huyu mtu amekufa kweli. yote aliyokusudia aliyolenga hakuweza kuyatimiza, sawa na yule mkulima aliyobakia alifanya juhudi nyingi za kupanda, kupalilia, kutia mbolea, lakini hakuweza kuvuna maskini. Haya ndio maisha ya dunia. Allah ametoa mifano katika Qur'an liqaumin yatafakkarun, kwa watu wenye kutafakari. Wallahu yad'u ila dari salam, aya inofata Allah anasema, lakini Allah anakuiteni katika dari salam, akuiteni katika nyumba ya amani, Allah anakuiteni peponi. Wallahu yad'ukum ila dari salam wa yahdi man yashau ila siratin mustaqim, na Allah amuongoza amtakaye katika njia iliyonyooka. Aya katika surati al-Kahf, hii ndio isoma ni surati Yunus. Katika surati al-Kahf, Allah baada ya kutaja mfano huu, Allah amesema al-malu wal-banuna zinatul hayati ad-dunya wal-baqiyatu as-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Baada ya Allah kutoa mfano huu wa dunia kwamba ni maisha ya kupita, mtu anaweza kufa wakati wowote na hajatimiza katika malengo ya dunia yake, basi Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza ya kuwa mali na watoto, mali tunazozihangaikia, mashamba, majumba, maofisi, bahari, mimea, wanyama, kila kitu, hizi mali hizi na hawa watoto ni ni pambo tu la uhai wa kidunia, ni zinatul hayati dunia, ni pambo na uhai wa kidunia. Mali tutaziacha, watoto tutawaacha, lakini albaqiyatu salihatu inda rabbika khairun inda rabbika, yale yatakobakia katika matendo mema, kama ilivyokuja katika hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema idha mata al-insan akifa, au idha mata al-abdu akifa mja, yatba'uhu thalatha, akifa mja anasindikizwa na vitu vitatu, yabqa thnani wa yarji'u wahidun, yabakia viwili na kimoja sharudi, yatba'uhu maluhu, anasindikizwa na mali zake, anasindikizwa wa ahluhu, na watu wake, jamaa zake, na anasindikizwa na matendo yake. Mtu akifa, vile akipelekwa makaburini, yawezekana kuna fuso aliyobebewa waliopanda watu ni mali yake, lakini kuna yeye aliyoyatenda matendo yake, yanakwenda pamoja na jamaa zake, watu wa karibu, vitu vitatu vinakwenda makaburini. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema vyarudi vitu viwili, vyarudi mali zake zitarudi na watu wake watarudi nyumbani. Pale alipo mwanadamu kutabakia kitu kimoja, kutabakia kitu kimoja tu, nao ni a'mal, matendo yake. Almalu walbanuna zinatul hayati ad-dunya walbaqiyatu as-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala, mali na watoto ni mapambo tu wa uhai wa kidunia, lakini albaqiyatu, yenye kubakia, as-salihatu, katika matendo mema, ndio yale ambayo mtu atabakia nayo kaburini. Mali zitarudi, watoto watarudi, na watu wakirudi, watoto watakaa baada ya wiki mbili, huzuni zimeondoka, watu washasahau, watu wanakaa chini namna gani watagawa mirathi, mali ziingie kwenye mikono ya wajanja. Vijana umehangaika, umejenga majumba, umesimamisha mafuso, umesimamisha maghorofa, ukifa wakirudi watu wanafanya hisabu ya kugawa. Na inawezekana watoto hao wala wasikumbuke kwamba mzee wetu alihangaika kwa ajili ya dunia hii. Hebu tumwekeeni mzee wetu japo sadakatu njaria, hawezi kukumbuka. Watoto hukuandaa katika matendo mema, hukusomesha watoto, watoto wamekaa kimada, wamekaa kidunia, wanawaza mali, hawawazi kwamba mzee wetu amekufa. Wa idha mata ibn adam anqata amaluhu illa min thalathi sadaqatin jariya au ilmin yuntafa'u bi au waladun salih. Mtu akifa hakuna kinachobakia, matendo yake yote yamekatika isipokuwa vitu vitatu. Kama kuna elimu alikuwa nayo yenye manufaa, imenufaisha watu, itabakia, thawabu zake zitaendelea. Au mtoto, waladun salih, mtoto mwema ambaye atamuombea mzee wake dua. Huna watoto uliowaandaa, watoto wamewasomesha maskuli vizuri, wamefaulu vizuri, wako makazini, hawajui hata suala la kumuombea dua mzee. Na kama atakumbuka ni siku ya mfungo tatu, atafuta mwalimu aje na ugali, basi Allahumma fillahu warhamhu mpaka mfungo tatu tena. Ndio kidogo huyo ana nafuu, lakini kuna wengine hawana taimu hiyo. Lakini katika mambo ambayo mtu atamnufaisha ni sadaqatun jariya. Yakulu al-Imamu an-Nawawi rahmatullah, al-Imamu an-Nawawi akisharhisha hadithi hii katika sahihi Muslim, anasema sadaqatun jariya al-waqfu. Sadaqatun jariya al-waqfu ni waqfu. Kadhalika yakulu al-Imamu al-Khatibu al-Shardini, al-Imamu al-Khatibu al-Shardini akitafsiri hadithi hii anasema hii sadaqatun jariya mahmulatun ala al-waqfi, ni waqfu. Sadaqatun jariya si ubwabwa, sadaqatun jariya si kutoa pilau watu wakala, ni waqfu. Sasa kuna watu wanabakia na mali na wazee wao walizohangaika, hawezi kujua hata mzee wetu tumfanyie waqfu. Na waqfu ni mali ambayo manufaa yake yanakwenda kwa Waislamu, kabina al-masajid, kama kujenga misikiti, kuchimba visima, kupiga chapa masahif, yani kuchapisha misahafu watu wakasoma, na wengineo katika waqfu. Hakuna watu wanaowaza, kwa sababu hukuandaa hata hao watoto. Almalu walbanuna zinatul hayati dunia walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Aqulu ma tasma. Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقسابوني آية مبيلين لزوتي سوما مذمونياك الله سبحانه وتعالى أتاك تؤيشك تكولي من قهوك وتحذاري tukijua ya kuwa mauti yanaweza kuja wakati wowote, na yale unaoyafanya katika dunia basi yanaweza kuharibika wakati wowote kwa mauti, na yale malengo yako na matumaini uliokuwa nayo katika dunia yanaweza yasifikie, na bali kama hadithi ilivyokuja bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam yaonyesha hadithi hiyo, hakuna mtu atakufa katika dunia ametimiza malengo yake. Yaani mauti yakikufika una vitu vingi unaona havijatimia. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alichora mauti, alikaa na masahaba chini akawachorea ardhi, akachora mstari mmoja mbele yake kuonyesha hadha insan, hadha mwanadamu, huyu ni mwanadamu. Alafu akachora mistari mingi mbele ya mwanadamu, akasema hadhihi amal, haya ni malengo ya mwanadamu. Mwanadamu yuko mmoja, alichora mstari mmoja hivi. Alafu mbele huku bwana Mtume akachora mistari mingi, akasema hadhihi amal, hadha insan wa hadhihi amal, huyu ni mwanadamu na haya ni malengo yake. Kisha hapa akachora mauti, mauti yako hapa baina insan wa amal, kati ya mwanadamu na malengo yake. Yakulu alayhi salatu wa salam, fabainama huwa kadhalika yaatihi almaut, mwanadamu akiwepo katika hali ya kuyaendea malengo yake yanamjia hapa mauti, yanamkuta hapa, hafiki katika amal, yanamjia mauti, yanamkuta hapa. Bwana Mtume aliwachorea masahaba chini kuonyesha sisi mauti yatatufika hatujatimiza. Kila mmoja katika sisi hali aliyokuwa nayo hapa msikitini ya maisha hatamani yawe na hali hiyo. Mwenye gari atamani asingepata gari aina hiyo, angepata nyingine kubwa. Mwenye nyumba atamani apate kubwa, nyumba nyingine kubwa kuliko hiyo. Asokuwa na gari atamani awe na gari, asokuwa na pikipiki atamani awe na pikipiki, asokuwa na baskeli atamani ana baskeli, kiwete mwenye miguu atamani angekuwa na miguu miwili. Alhasil, kila mmoja ana amani anayatarajia, lakini wanadamu mauti yatatukuta hatujatimiza amali zetu. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya zote mbili ndio zisema, aya zinazofuata anamuonyesha mwanadamu ya kuwa maisha ya hakika yanotakiwa kuhangaikiwa ni maisha ya akhira. Katika surati Yunus, wallahu yad'ukum ila dari salam wa yahdi man yashau ila siratin mustaqim. Hayo maisha ya kidunia ambayo mfano wake tumepigiwa, lakini baada yake Allah anasema, Allah akuiteni katika nyumba ya amani, akuiteni peponi. Allah anakulinganieni muende katika pepo kwa kutenda matendo mema. Aya katika surati Al-Kaf, المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. matendo mema ndio ambayo yatabakia. Mali utaziacha, watoto utawaacha, au watoto watatangulia utabakia wewe, lakini wewe utakwenda peke yako akhira na matendo yako uliyotenda. Matendo ndio ambayo yatakusaidia mbele ya Mola wako, hakuna kitu kingine. Hakuna kitu kingine. Yauma al-qiyama mtu hatosaidiwa na mali wala watoto. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Siku hiyo hakuna mtu atakayesaidiwa na mali wala watoto isipokuwa yule aliyekwenda mbele ya Allah na moyo uliokuwa salama. Umejiandaaje? Umejiandaaje na akhira? Amekuja mtu mmoja siku moja mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamuuliza Bwana Mtume, mata saa, kiama ni lini? Mtume akamwambia, lima a'adattahu, umekiandalia nini kiama? Au ma a'adattahu, kiama umekiandalia nini? Au ma a'adattaha, kiama umekiandalia nini? Wauliza, kiama umekiandalia nini kwanza? Kitu gani umetanguliza kwa ajili ya kiama mpaka ukauliza ni lini? Ndugu zanguni, tunafanya mashara kwa sababu mauti yanawafika wengine, na wewe yakikufika hujui. Yaani mauti yakikufika wewe kama vile umelala. Sasa kwa umekaa wachezia simu, papu umelala, shughuli imekwisha. Ndio mauti. Ukifa habari yako imekwisha. Yaani ufahamu na ufahamu tena wa kidunia kwamba sasa nimekufa, nimewacha watu, nilikuwa hivi, ndio shughuli imekwisha, unahama katika maisha mengine ya barzakh. Roho inakwenda sehemu nyingine kabisa. Ndugu zanguni, tizameni siri ya mauti. Siri ya mauti ni kubwa sana. Na Allah ameifanya hivyo ili tujiandae. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ameumba uhai na umauti, uhai na umauti, lengo akujaribuni, akuingizeni katika mtihani, ni nani katika nyinyi atakuwa na matendo mazuri. Ayyukum ahsanu amala, ni nani atakuwa na matendo mazuri. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Haya yote katika ardhi Allah anasema tuliyojalia majumba, wanawake, magari, kadha hivi, ni zina talaha, ni mapambo tu. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili tupate kuwajaribuni nani atatenda matendo mema. Tusione hii dunia tunaohangaikia ndio lengo la kuumbwa kwetu, hapana. Haya ni maisha ya kupita. Mwanadamu hatakiwi kuishi katika dunia kama vile ataishi milele. Kun fi dunya ka annaka gharibun au adiru sabili. Mtume anasema ishi katika dunia kama vile mgeni au mtu anayevuka tu njia. Maisha ya ukazi ni maisha ya akhira. Ibadallah, iko haja kufanya maandalizi, maandalizi ya akhira. Tujiandaeni. Akhira ni safari ya kila mtu, kila mmoja atakwenda akhira. Na safari hii haina taarifa kwamba bwana sasa jiandae, baada ya dhuhuri tunaanza msafara, kwa kaoge kapige pasi, hapana. Ni safari ya ghafla, ni safari ambayo huwezi jua nitakufa wapi, وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت نفس هيجوي أرض يعني تكفى وتكوفة دار السلام وتكوفة تانغا وتكوفة بحريني وتكوفة زنزبار وتكوفة أمريكا wewe hujui wapi utakufa mauti yakija yanakukuta hapo ulipo popote na hakuna option ya mauti kwamba labda upewe muda kidogo ukajiandae ngoja ndio nyumbani nikaage na kwa iko haja ya watu wakati wote kukaa standby kwa ajili ya mauti nao ni kujiandaa sisi kwa matendo ambayo yanatusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala وحقيقة آخرة ننزيته إن شاء الله تعالى الله كتوفكيشا خطبة جازو تتكويا كتاجا منينو يبونا متومي البوليس ونمكيوي هيفي كويلي واتو وتكمبوكا وكيزاو نجمازاو آخرة نتكويا كتاجا متومي البوسيما كتك مينيو متاتو متو هاتو مكمبوكا هاتا مكيوي بكا أفوكي أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح